Zapraszamy do reklamy. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia. Daj mi zachować wspomnienia o każdym. Pierwszy album Polska nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 lutego, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Ambasador Rosji w Polsce na dywaniku w MSZ-cie odebrał notę protestacyjną. Trwa blokada krajowej 19 na Podlasiu. Przez cały czas 24 na dobę. Asesor z Łodzi, który zajął ciągnik rolnikowi bez długów, nie zostanie na razie przesłuchany. Poszedł na zwolnienie. Ambasador Rosji w Polsce wezwany do MSZ-u. Wręczono mu notę protestacyjną w związku z wypowiedzią wiceszefa rosyjskiej dyplomacji pod adresem ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny. Grigory Karasin stwierdził w jednym z wywiadów, że Schetyna okrył hańbą nie tylko siebie, ale także całą służbę dyplomatyczną swojego kraju i kulturę polityczną Polski. Nie ma zwyczaju ujawniania treści not, ale jak mówi rzecznik MSZ-u Marcin Wojciechowski, polska strona musiała zareagować. Wydaje nam się, że pomimo różnic, pomimo dyskusji, którą toczymy, trzeba stosować język dyplomacji. Pewnych rzeczy po prostu nie wypada mówić dyplomatom. Staramy się na to zwrócić uwagę naszym rosyjskim kolegom. Karasin ostro zareagował na wypowiedź ministra Schetyny, który stwierdził, że nie rozumie, dlaczego wszyscy przyzwyczaili się, że obchody zakończenia II wojny obchodzone są w Moskwie. Jego zdaniem bardziej naturalnym miejscem byłby Londyn, a nawet Berlin. I jeszcze jedna informacja w tej sprawie. Rosyjskie MSZ poinformowało oficjalnie, że ambasador Federacji w Warszawie nie został wezwany do polskiego resortu spraw zagranicznych. Kierowcy nie przejadą krajową 19 w okolicach Zabłudowa na trasie z Białegostoku do Lublina. Drogę blokują rolnicy. Na obu pasach ustawili ciągniki, w sumie ponad 20 maszyn. W ten sposób przyłączają się do ogólnopolskich protestów związkowców rolniczych. Przez cały czas 24 na dobę. Dobre kurtki. Naturalny puch. Jeszcze skórka z dzika na wierzch i byłoby super. Dziki chodzą po naszych uprawach po 60 sztuk. Rząd z tym nic nie robi. No, żądamy, żeby coś zrobili z tymi dzikami. Niech ubiją, niech pozabierają sobie do rządu. Niech tam wpuszczą sobie na te trawniki. Niech u nich ryją, a nie u nas. Ale minister obiecał przecież, że złoży wniosek o wybicie wszystkich dzików na Podlasiu. Cały czas tym obiecanki, cacanki, a nic nie zostało zrobione. Tylko piszą, stemplują i nic nie robią. A my dalej stoimy na drodze. Tu nie chodzi o same Podlasie. My wyszliśmy, że tak powiem, z całym społeczeństwem i tutaj na Podlasiu akurat jest ten problem z dzikami, z ASF-em, ale też mamy taki sam problem z kwotami mlecznymi. W 10 województwach rolnicy zrzeszeni w Solidarności zapowiadali na dziś pikiety przed urzędami wojewódzkimi, ale na przykład w Grudziądzu protestu nie było. Ta w Grudziądzu się nie odbyła. Przed starostwem powiatowym nie pojawił się nikt z przedstawicieli związku, ani żaden rolnik. Byli tylko zniecierpliwieni dziennikarze i jeden policyjny patrol. Protestujący w tym samym czasie w Izbicy Kujawskiej przewodniczący sekcji producentów trzody chlewnej Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Janusz Walczak nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Grudziądzu nie ma protestu. Dla Polskiego Radia z Grudziądza Marcin Doliński. Prokuratura w Mławie musi poczekać z pytaniami do asesora komorniczego z Łodzi, który w listopadzie ubiegłego roku zajął traktor rolnikowi za długi jego sąsiada. Na razie Michała K. nie uda się śledczym przesłuchać. Przesłuchania nie będzie, bo asesor komorniczy jest na zwolnieniu lekarskim. Jego pełnomocnik przesłał do prokuratury L4 wystawione przez lekarza sądowego. Prokuratura bada także wątek zajęcia samochodu właściciela jednej z firm w Gostyninie. Michał K. zabrał mężczyźnie samochód za długi jego żony, tylko że małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową. Za niedopełnienie obowiązków może mu grozić do 3 lat pozbawienia wolności. Wczoraj prokuratorzy z Mławy przesłuchali komornika z Łodzi, przełożonego asesora. Jarosław K. twierdził m.in., że nie wiedział, co robił jego pracownik, bo był na urlopie. To była relacja Agnieszki Milewskiej. Rosja stawia Francji ultimatum. Albo ta przekaże zamówione Mistrale, albo ma zwrócić pieniądze. Szef Komitetu Obrony Dumy Państwowej zagroził Paryżowi karami.

Akademia Rozrywki. Dzień dobry, dzień dobry. Maksymalnie wylewnie witam w naszej radiowej kuchni Państwa przy radioodbiornikach oraz tu w studiu naszego dzisiejszego gościa, pana Zbigniewa Wodeckiego, z którym przygotuję kotlety z jaj. Co pan na to, panie Zbyszku? Ja w ogóle jestem za wszystkimi takimi rzeczami, które ubarwiają to nasze szare życie. Rzeczywiście to danie charakteryzuje się ciepłymi, miłymi dla oka kolorami. Nie boi się więc pan, jak sądzę, tego kulinarnego wyzwania? Ja wiem, no tygrysa to bym się bał. A gotowania nie? Ja się lubię tym zajmować. I pichci pan sobie czasem? Nie, nie. To jak mam rozumieć w takim razie, że lubi się pan zajmować? A, nie ma pan czasu, bidulka, tak? Ciągle śpiewać każą. Nic nie umiem poza graniem. Oj, nie przesadzajmy. Na pewno ujawni pan rozliczne talenty przy przyrządzaniu kotletów z jaj, do wykonania których potrzebujemy 10 jajek, pęczek szczypiorku, 2 bułki kajzerki. Wie pan, co to są kajzerki? Ja jestem z Krakowa, urodziłem się w Krakowie. A, no to pan wie, jak każdy Galicjanin. Nadto niezbędna jest pół szklanki mleka, 3 łyżki tartej bułki, 3 łyżki oleju, 2 dekagramy masła lub margaryny oraz sól i pieprz. Mamy więc tutaj wszystko to... Co to jest dla nas najlepsze? To też. W pierwszym etapie gotujemy na twardo 8 jaj, obieramy je ze skorupek i mielimy w maszynce z lekko napęczniałą, odciśniętą bułką moczoną w mleku. My zrobiliśmy to wcześniej i teraz będziemy obrabiać otrzymaną masę. Co się pan, panie Zbigniewie, tak zapatrzył w tą miskę? Bo to jest dla mnie fascynujące. Oho, jeszcze rzuci pan muzykę, zamieni skrzypce na patelnię i zostanie kucharzem. Może się zdarzyć coś takiego, nie zarzekam się. Zobaczymy, zobaczymy. Póki co dodajemy do masy nieco soli i pieprzu do smaku, drobno pokrojony szczypiorek, surowe jaja i wszystko to razem wyrabiamy. Pan Zbigniew z zapałem zabrał się do tego i... I o dziwo sobie poradził świetnie. A jakże? Oczywiście to bezczelność, co ja mówię. Ależ skąd? Szczera prawda. Zrobił to pan tak? Tak, jak trzeba było. Oczywiście. Teraz formujemy z masy 8, 10 jednakowej wielkości kotletów, otaczamy je w tartej bułce, kładziemy na rozgrzany olej z dodatkiem masła lub margaryny i smażymy. Oj, jeden kotlecik się panu Zbyszkowi rozleciał. I nie mogę sobie tego wybaczyć. Spokojnie, zaraz go ulepimy na nowo. Wie pan przecież, jaka zasada jest gwarancją sukcesu. Nie zrażać się niepowodzeniami. Tak jest. Kotlet smażymy z każdej strony na złoty kolor i od razu podajemy. Ojej, olej nam tutaj pryska, ale kotleciki kształtniutkie, świeżutkie. Cóż, pozostaje nam tylko próbować jeszcze raz. Tak jest. Zatem oddajmy się degustacji, co ja osobiście zrobię niezwykle chętnie, bo mi się ta potrawa bardzo podoba. Jak mnie się będzie podoba, to spokojnie pójdę na emeryturę. Życzę zatem smacznego i panu, i słuchaczom. Pozdrawiam i przypominam, że już niebawem kolejna Kasza Łukasza. Zapraszam. Żar z nieba na heban opalić miał tłum bladych ściał. On słońca się nie bał, w ubraniu wśród wędu mnie stał. Nagle podbiegł do mnie i filuternie puścił oko. Dziś pamiętam jak za mgły wzrok żarłoczny miał jak ogon. Spytał, czy mam na to chęć, o czym on w tej chwili myśli. Nie odmówiłam, w nich się zgodziłam, gdy on proponował mi ogórki małosolne, chrupiące, że aż strach. Pozwolą, że frywolniej dziś się zachowasz w snach. Ogórki małosolne, tak smaczne, że ojoj, spędzają czas spokojnie i zbyt mi sexy boy. Ogórki małosolne, chrupiące, że aż strach. Pozwolą, że frywolniej dziś się zachowasz w snach. Ogórki małosolne, tak smaczne, że ojoj, spędzają czas spokojnie i zbyt mi sexy boy. Ja latem wraz z bratem ogórki sprzedaję, no cóż. Nie wyszło z etatem, a żyć czegoś trzeba i już. Kiedy zobaczyłem ją, stała jakby z nieba wzięta. Moje oczy zaszły mgłą, więcej grzechów nie pamiętam. Minął czas jak zbicza czasu, ta plaża była świadkiem, że księżyc zazdrościł na naszej miłości, o której śpiewamy dziś. Ogórki małosolne, chrupiące, że aż strach. Pozwolą, że frywolniej dziś się zachowasz w snach. Ogórki małosolne, tak smaczne, że ojoj, spędzają. spędzają czas spokojnie i zbyt mi sexy boy. O, górki małosolne, chrupiące, że aż strach, pozwolą, że frywolniej dziś się zachowasz w snach. O, górki małosolne, tak smaczne, że ojoj, spędzają czas spokojnie i zbyt mi sexy boy. Renata Zarembska i Zbigniew Wodecki w piosence Jana Jakuba Należytego o ogórkach małosolnych. Wcześniej sam Zbigniew Wodecki jako gość Łukasza Błonda w Kaszy Łukasza. Skoro już jesteśmy w kuchni, skoro szczęśliwie zabraliśmy się za przygotowywanie obiadu, to najwyższa pora wybrać odpowiednią strategię. Można po najprostszej linii oporu, o tym za chwilę Tomasz Jachimek. Można ambitnie. Z kartofelkami, tutaj Jacek Zwoźniak, a nawet z kurą. Tutaj głos zabiorą młodzi koloniści Jacek Baszkiewicz, Andrzej Czerski i Bohdan Smoleń. Można też polegać na gotowych, sprawdzonych naukowo rozwiązaniach. Takich mapach, wskazujących odpowiednie szlaki. Na przykład, że do żołądka to tylko przez serce, a arteriami do tętnic. Ale kartograficznymi zagadnieniami związanymi z obiadem zajmiemy się mniej więcej za 10 minut, a teraz już Tomasz Jachimek. Kabaret Jachim Presents, stoliczku nakryj się, wersja współczesna. Rzadko, powiedzmy sobie od razu, rzadko zdarzają się tego typu historie, ale jak już się zdarzą, to nie ma zmiłuj, trzeba je opowiadać. Otóż niejaki Juras znalazł pod lasem stolik, zwykły, z drewna kiepskiego i mocno porysowanym blatem. Ani go do mieszkania zabrać, ani go sprzedać, jedynie to by go można do pieca na opał wrzucić, ewentualnie ulicznym handlarzom starociami za psi grosz odsprzedać. Ale taki psi grosz, że nawet by na porządną butelczynę nie starczyło, co najwyżej na ćwiartkę. I tak by pewnie Juras uczynił, bo z tych był, co i ćwiartką nie pogardzą, ale licho go jakieś podkusiło, od zewnątrz ścisnęło i kazało na cały regulator krzyknąć: stoliczku, nakryj się! No i stolik, raz, dwa, trzy, zadziałał. Huknęło, dym siwy spod czterech stolikowych nóg poszedł jak na koncercie heavy metalowego zespołu, znikąd śnieżno-biały obrus na blat wyjechał, a zaraz potem na obrusie w porcelanowych talerzach pojawiły się kolejno pasztetowa, skwarki z cebulą, słonina, kaszanka, czarny salceson, biały salceson, podgardle jakieś, wszystko co tłuste i niezdrowe. Tak tłuste i niezdrowe, że każdy dietetyk albo instruktor aerobiku potraktowaliby to jako zwykłą prowokację. Ale Juras, dawaj, za pasztetową i salceson, za kaszankę i bigos z kiełbachą. A czego na stoliku ubywało, to tylko Juras pod nosem zaklęcie wyrzekł i dawaj, nowa dostawa na stolik wjeżdżała w tempie amerykańskiej sztafety 4x100 metrów. Kiedy się najadł, jak to powiadali przedwojenni narratorzy, za wszelkie czasy, do Jurasowego łba inicjatywa taka oto wpadła, aby małą firemkę z garmarzem i podrobami uskutecznić. Moce produkcyjne stolika zdawały się nieograniczone, kosztów własnych żadnych, tylko rynek zbytu wypatrzeć i hulaj dusza do pierwszej dziesiątki najbogatszych Polaków. Hulaj dusza na bankietach z najważniejszymi personami tego padołu. Hulaj dusza szczypiąc pośladek Monikę Bellucci. Hulaj duszo i kup sobie klub piłkarski Chelsea albo inną Barcelonę. I już się pierwsze tysiące na kontach Jurasa mnożyły. Już się w okolicy wiara zwiedziała, że ma Juras pierwszorzędną kaszanę i salcesony. Już mu konkurencja zaczęła agentów wysyłać, co by recepturę rozkradła. Już sobie żona Jurasa ganiać zaczęła po solariach i po galeriach. Galeriach tych handlowych, rzecz jasna. Kiedy do Jurasa przybyli urzędnicy. No i się zaczęła kołomyja. A czy ta kaszanka spełnia brukselskie normy kaszanki? Aniby skąd mięso? Aniby jak to ze stolika? A wyczarowywane mięso może dostać pieczątkę weterynarza? Nie może. A czy pan wie, jakie podatki płaci David Copperfield? A pan co, taki Harry Potter pasztetowej, tak? I sruw Jurasa kontrolą, i sruw Jurasa podatkiem, i sruw Jurasa naganą, i sruw Jurasa karą, i sruw Jurasa sądem grodzkim. Wkurzył się Juras, stolik czarodziejski porąbał i do pieca wrzucił. Wrócił do złomiarstwa, a że blisko torów mieszka i nie masz w okolicy większego speca w szybszym rozkręcaniu szyn niż Juras, to teraz znów ma święty spokój, tylko zyski nieco mniejsze. Aha, no i po kaszankę do GS-u lata, a tam nie ta jakość jak te stolikowe, czarodziejskie smakołyki.

Weź nożyczki, ją ostrzysz. A ja z Andrzejem idę po garnek. Trzeba zagotować wodę, wiesz? Mhm. Jacek! Co znowu? Zobacz, ona ma pełno tych włosków. Ale Boguś, musisz więcej z boków, bo wyjdzie na jeża szybko, bo kierownik przyjdzie. Ale ona ma dużo tych białych pypci, no! Może by tę kurę ogolić? O nie, nie, nie, słuchajcie, mam lepszy pomysł. Trzeba tę kurę opalić nad ogniem. Andrzej, zdejmuj garnek, a ty chodź podmuchasz w ognisko. Dobrze. Zaraz będzie gotowa, zobaczycie, jaka będzie bielutka, czyściutka. Ty, ona się zrobiła jakaś taka czarniutka, zwęgloniutka. Uwędziła się, nie mędrkuj mądralo, ona jest cała w sadzie. Trzeba tę kurę wyprać. Jacek, pełno tej sadzy tutaj. Odejdź, smarkaczu. Sam to zrobię. Szczotka. Szczotka. Szczotka. Szczotka? A co nie? Aha, szczotka. Dobrze. Widziałeś? Tak się pierze kurę. Najpierw brzuszek, a potem pod pachami. Ale Boguś, ale słuchaj, bierz porządnie. No widać, że w ogóle nie umiesz brać kury. To zrób to sam. Jakżeś taki słodowy. Oczywiście, że zrobię. O, proszę bardzo. Kurę trzeba porządnie wypłuchać. Ty stój! Tak, ja leci. To jest chyba żywa kura? No. Nie żywa, tylko wy nikt nie potraficie zrobić. To fachowo trzeba. Za grzebień i z powrotem do miski. Trzeba ją dusić. Mama zawsze mi powtarzała: króliczku bieliznę trzeba dusić. To ją dus! Duszę! Duszę! Duszę! Chłopcy! Co tu znowu tak narozlewane? A bo my gotujemy kurę. Chyba tam się długo trzymała, w trzeciej rundzie dopiero padła. Długo gotujecie? Przed chwilą stawiliśmy. A o mam. Soliliście kurę? Tak, później jak się ugotuje. Patroszyliście kurę? Tak, później jak się ugotuje. Przez żołądek do serca, do żołądka, przez serce, przez śledzionę do nerek, przez wątrobę do płuc, do przełyku, przez gardło, arteriami do tętnic, bo wiadomo, żeby móc. Chyba każdy mi to przyzna. Tyle spraw się tutaj piętrzy. Bardzo trudny jest mężczyzna ze skomplikowanym wnętrzem. La la la la la la la la la la la. Wygra ta, co anatomię zna. La la la la la la la la la la la. Co anatomię zna. Przez żołądek do serca, do wątroby, przez nerki, jelitami do mięśni, przez tchawicę do żył, przez woreczek żółciowy, szpikiem kostnym do nerwów, dotrzeć wprost do wyrostka, gdyby tam jeszcze był. Ta gruntowna analiza, tyle spraw przed

trzeba robić. Tak, bo on ma bardzo dobre teraz wspomnienie. I on będzie chciał to powtarzać, tak jak się psu rzuci patyk, prawda? O tym, że lepiej nie będzie. Za stodołą rośnie agryz, miłą chłopa piec mi zagryz. Teraz, kiedy mam drugiego, już czekają psy na niego. Cały dzień do ciebie nie mówię prawie nic, choć niewiele się to różni od innych dni. To dzisiaj czuję skruchę słusznych rozmiarów. Wiem, że nabroiłem, choć nie miałem takich planów. Mam problem z tym, żeby się wysłowić. W dodatku nic nie przychodzi mi do głowy. Jestem facetem, mówi się, że nawet twoim. W dodatku zdarzyło mi się nabroić. Nakłamałeś mi, że gdzieś idziesz. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś tam. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś sam. Tak wiem. Nakłamałeś. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że gdzieś idziesz. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś tam. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś sam. Tak wiem. Nakłamałeś. Tak wiem, przepraszam. Prawda, że jestem dziecinny, choć przyznam, że jak dziecko niewinny. Chciałbym cię wziąć chociaż na litość, ale tego też nie umiem, więc posiedzę cicho. Nakłamałeś mi, że gdzieś idziesz. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś tam. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś sam. Tak wiem. Nakłamałeś. Tak wiem, przepraszam. No i co teraz? Bo udaję, że cię słucham, wykpię się tanim tekstem. Sprzedam prosty patent i poczekam, aż ci przejdzie. Wszystko to spróbuję w głupi żart obrócić. Kupić ładny prezent i ukradkiem podrzucić. Może wtedy mi odpuścisz, jak ci wymasuję nóżki. Albo skoczę prosto w ogień, wszystkie gwiazdy oddam tobie cały świat. Każdy skarb jest ciebie wart. Albo nie, nie zależy mi aż tak. Bo nakłamałem ci, że gdzieś idę. Tak wiem. Nakłamałem, że tam byłem. Tak wiem. Nakłamałem, że byłem sam. Tak wiem. Nakłamałem. Tak wiem, jestem zła. Nakłamałeś mi, że gdzieś idziesz. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś sam. Tak wiem. Nakłamałeś mi, że byłeś tam. Tak wiem. Nakłamałeś. Tak wiem, przepraszam. Sekcja muzyczna Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą w premierowej przesyłce z Krakowa. I teraz miłe ogłoszenie. Mamy dla Państwa zaproszenia na ich występ. Koncert zatytułowany Grubi, Smutni i Samotni, czyli walentynki z kuźnią. Proszę się nie przejmować, oni zawsze tak łaskawie się o sobie wypowiadają. Znają Państwo ich piosenki, które staramy się w miarę regularnie prezentować na naszej antenie i doskonale Państwo wiedzą, że tak naprawdę ci młodzi, zdolni ludzie to wulkan optymizmu. W Krakowie 13 lutego, tak sprawdziłam, to jest piątek, ale to również dzień przed walentynkami, czyli będzie czas się otrząsnąć o godzinie 20 w Kafe Szafę w Krakowie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę teraz dzwonić 22 i 7 trójek. To taka wisienka na torcie. Na razie wisienka, bo tort będzie po powtórce z rozrywki. W dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy monolog Marka Motasa, piosenkę o Johnym i Jasiu w jednej osobie w wykonaniu Elżbiety Jodłowskiej, ale o co chodzi? Skecz Jerzego Skoczylasa w wykonaniu Ewy Gawryluk i Agnieszki Matysiak, a na koniec zagra i zaśpiewa Czerwony Tulipan. Nie widział, Irka! Popatrz na mnie. Nie widziałaś gdzieś mojego znaczka z przynależnością w klapie? Ten cyrkl w zbożu na czerwonym tle? Nie, ten ze świetlaną przyszłością na błękicie, bo mam dzisiaj podkomisję. O, jeszcze pan na znaczek dziś nikt nie patrzy. Szczepanie, tylko na inne atrybuty. Buty? Nie no, globalnie też. Szczepan, no nie to... rozpraszuj się, tylko siadaj tu. Coś ci muszę powiedzieć. Żem widziała ciebie, w telewizorze żem widziała, no, jak szłeś po schodach w parlamencie w grupie polityków i ciekawe, że paparazzi rzucili się nie na ciebie, tylko na tego, wiesz. No właśnie, no kurczę, Irka, dlaczego? Przecież mam taki sam bordowy garnitur jak oni. Żółty krawat z żabą, skarpety pod kolor naszej otomany, ciemne okulary komórczaka, co mi dzwoni w kieszeni, jak do mnie dzwonisz. No, albo no, widzisz, Szczepan, co? Bo ty jesteś szary, z myszowatym charakterem i taki masz sam wzrost jak zarost, czyli nikłe doświadczenie w obcowaniu z mediami. No to co, mam sobie, kurczę, czerwoną kulkę na nos zakładać, żeby być dostrzeżonym przez TV? Ej, Szczepan, ja ci mówię, lepiej sobie przypudrować te truskawę, bo blikuję na czerwono i sugeruję, że nie wiem. Szczepan, najważniejsze są buty. Buty? Ja żem, tak, żem przygotowała dla ciebie takie wabiki na media. Proszę. O, to są buty do sterowania. No i to... Obite blaszką, żeby się wyróżniał w gronie spacerujących w kulularach. W okularach? Nie w okularach, tylko w kulurałach, gdzie zaczajają się media. Ubierz buty, proszę. No właśnie. Pomyśl, do kogo oblekną dziennikarze, do tych cicho stąpających szczurków? Czy takich jak ty, co kole stepowy, mój ty Szczepanie? Próbuj. Ty wiesz co? No rzeczywiście, ale te blachy... Kurczę, Irka, to mnie rzeczywiście nobilituje. Ale zobacz... Rzeczywiście, stukają blaszki. Kurczę, ale Irka, co ja mam zrobić, jak na przykład z grupą posłów będę się przemieszczał do stołówki po puszyste jak kocie futro w wykładzinie dywanowej? No co ja mam zrobić, jak to... A ja żem pomyślała i o tym. No co? No widzisz, z przodu bucików odwarstwiłam ci podeszwy, o. No, no jest, no takie... Od poszycia. Rozdziawione paszcze. Stawiłam, żem tam takie małe, wysoszone klocuszki z sandałowca. No. I teraz przy umiejętnym trzepotaniu nożnymi paluszkami ta ruchoma zelówka będzie grzechotać jak kastaniety. No to co, czekaj, Irka, no ale to ja mam tak grzechotać jak jakieś flamingo hiszpańskie? To... A, Szczepan, teraz to każde głupie medio na ciebie naskoczy. No próbuj. Świetnie, wiesz? Słuchaj, Irka, ale czekaj. Stop. A jeżeli znajdę się w sytuacji statycznej, że nie zadziałają te moje atrybuty z grzechotkami, no to co? Koniec mojej kariery wizualnej? Do lamusu historii mam iść? Czekaj, i to, żem przewidziała. Fajne to. Tutaj na szelkach masz taką dźwigienkę, którą jak pociągniesz, no próbuj. A rzeczywiście jest jakaś... No i co? Ty, Irka, a jak pociągnę i mi spadną portki, to będą jaja. No coś ty, Szczepan. No coś ty, Szczepan. Polityka to teraz nasza wspólna sprawa, to nasz interes rodziny. No pociągnij za dźwignię ostatniej deski ratunku. Irka, słuchaj, ja mam immunitet. Kurczę, jak mi się coś stanie, to bekniesz. Chyba wiesz o tym, nie? Szczepan. Śmiało stań przed lustrem i ciach. No dobrze. Kurczę, Irka, przecież to jest genialne. Wystrzelił mi z tyłu olbrzymi barwnopióry ogon pawia. A jaki rozłożysty, jaki, jak drży przejmująco. Szczepan, no? A teraz drobnymi kroczkami. No? Poszczekaj kastanietami w butach. Troszki zastępuj. Kurczę. I posłuchaj zalotnie powietrze ogonem. Oj, Szczepan, jakże wspaniale jawi mi się twoja mądra głowa na tle barwnego wachlarzu. Teraz wszystkie kamery najeżdżają na ciebie. Marciniakową to chyba skręci. Jasiu, na urodziny twe miły prezencik mam, zobaczysz sam. Przyjdę jako jedyny gość, przetańczę z tobą noc, a może dwie? No, nie wiem, Jasiu. tak czekam na ten dzień, by obdarować cię tym, co mam. Jasiu, na urodziny twe przygotowałam coś, zobaczysz zresztą sam. Jasiu, no powiedz teraz, czy ktoś podarował ci milszego coś? Jasiu, nim kogut zacznie piać, chcę jeszcze raz ci dać prezentów mi. Gdy dosyć, Jasiu, czy czekać mam aż rok? Nieznośnie długi rok na święto twe. Jasiu, tak ładnie było, że twoich urodzin dzień obchodzić co dnia chcę. Cześć Mariola, mogę wyjść? No to mogę, ale ja już jestem, bo skoro nalegasz... No to co z tego, że jesteś? No co z tego, że jesteś? Jak weszłaś, to jesteś. To chyba jest logiczne, prawda? No co chcesz znowu? Rozmowy brunetki z blondynką z cyklu... Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi? Ale o co chodzi? Cześć Mariolka. Cześć Jolka, dawno cię nie widziałam. Co z tobą, chorowałaś? Nie wpadałam do ciebie, bo u mnie dużo się pozmieniało. W pracy? W życiu. Muszę cię uprzedzić, że już nie będziemy się tak często widywać. Przeprowadziłaś się za miasto? Nie, mam kogoś. Kupiłaś psa? Mam kogoś. Mężczyznę? No, i to jakiego? No właśnie, jakiego? Opowiadaj, umieram z ciekawości. To ty nic nie wiesz? Oj, durna, no pewnie, że nie wiem. Przecież nie byłaś u mnie od 2 tygodni. 2 tygodnie? Boże, to już tak długo trwa? Jak na ciebie to bardzo długo. Bo w tym kretynie Heniu to byłaś zakochana raptem 3 dni i ci przeszło. Nie porównuj Roberta do tego idioty, dobrze? A więc twój wybrany ma na imię Robert. Robert. A ty skąd wiesz? No przecież przed chwilą sama mi powiedziałaś. No i faktycznie, jestem zupełnie rozkojarzona, ale zakochani tak mają. Musisz być teraz dla mnie bardzo wyrozumiała, gdyż jestem w szczególnym stanie. Już? Tak szybko? Co już? Jesteś w ciąży? Co ci przyszło do głowy? Jestem w szczególnym stanie duchowym. A, to kamień z serca. Ja już nie jestem tą dotychczasową Jolką, którą znałaś. Nie, a jaką Jolką jesteś? No, zakochaną, czytam poezję. Ty? Poezję? Tak, wczoraj do północy czytałam wiersze Poświatowskiej Jasnorzewskiej. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Zofii. Haliny. Poświatowska była Halina. A nie Jasnorzewska? Jasnorzewska była Maria. A nie Pawlikowska? Oj, Jolka, przestań! Ja zaraz zwariuję. Opowiedz mi wreszcie o tym facecie. O Robercie? No, zgadłaś. Od razu czułam, że o niego ci chodzi. Co z tym Robertem? Pracuje u nas od 2 tygodni. Po prostu cudo. Przystojny, wysoki, barczysty brunet. Jak z obrazka. Cera śniada, ubrany jak z żurnala. A jaki wykształcony? Ma 2 fakultety. 2? A skąd wiesz? Bo on jest magister inżynier. No i co z tego? To, że z jednego fakultetu jest magister, a z drugiego inżynier, nie? Sama to wykombinowałaś? No, bystra jestem, co? Bardzo. A jaki inteligentny. Jak coś nieraz powie, to trzeba sobie zapisać i potem popatrzeć do słownika. Takich wyrazów używa. To erudyta. Nie, katolik. Chociaż karnacja by nie wskazywała. I zakochałaś się w nim? Po uszy, mówię ci, Mariolka, że tak zakochana jeszcze nigdy nie byłam. No dobra, a co on na to? Robert? No pewnie, że Robert. Co on na to, że jesteś w nim taka zakochana? Odwzajemnia twoje uczucie? On jeszcze o niczym nie wie. Thank you.